राम राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 5 मई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः संजीवनी पढ़ने से मनन करने से आचरण में जाने से कल्याण निश्चित हो जाएगा क्या? हो जाए गीता गीता गीता हाँ गीता साथ है संजीवनी टीका गीता मूल में गीता है कल्याण करने वाले गीता है गीता अनजान में बचपन में दूसरों की इच्छा से पाप बन गए निषिद्ध कर्म बन गए तो मुझे बार बार याद आते हैं उनसे कैसे छुटकारा मिले भगवान की स्मृति कैसे रहे वो छुटकारा हो जाएगा भगवान में लग जाओगे नहीं रहेंगे उनको याद मत करो उनको याद ही मत करो वो अवस्था गई वो अवस्था है ही नहीं अब जो बचपन में कभी कोई पाप घटा वो अवस्था नहीं है वो आप किसी की वो अवस्था नहीं है अभी आप दूर चुके आपका हमारा अब राज्य और वो राज्य नहीं है भाग बने में हम संसार के होकर के काम करते थे अब हम संसार के नहीं है हम भगवान के हैं सब भाई बहनों को सबको समझना चाहिए हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के ये मान लेना चाहिए सबको भगवान विशेष कृपा की है तो भगवान के है हम वहां के नहीं है वो गलत ही हो गए वो बात याद मत रहा याद मत रहा वो खत्म हो गई उत्तम कर्म ही नहीं रहे भाई मध्यम अधम कर्म रहेगा याद ही मत करो भाई जी मारे कई जन्मों में कई तरह का पाप हुआ है कई तरह का पुण्य हुआ है कई तरह का हुआ है वो पता नहीं है अब हमारा ऐसा हो रहा है ये बात सबको मान लेनी चाहिए मात्र भाई बहन सब बहन मांगना चाहिए कि हम और हो गए हम वो नहीं है पहले वाले कृपा करो कृपा करो कृपा कर मान लो ये बात हम और है हम भगवान के हैं भगवान के हैं हम शरीर बदल गया सब बदल गए बड़ा हम भाव बदल गए भाव बदलो भाव हम भगवान के सब भगवान के हम सब भगवान सब भगवान के ये भाव एकदम बदल दो हम भगवान के भगवान के आज मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी वह पढ़ने में ये आया कि प्रकृति से जो संबंध है ये ही जाना था अपना प्रकृति अपना भूमि राप अनंत वायु खग मनो बुद्धि अहंकार प्रति आठ प्रकार की इस प्रकृति संबंध है यही अनंतकाल है हमारे संदेह नहीं तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार इतना संग नहीं अहंकार संग नहीं भगवान का संग है यह अहंकार तक सब प्रति राज्य है हम भगवान के हैं भगवान के भगवान ये होते ही अहंग शुद्ध हो जाता है अहंग निर्मल हो जाता है सब ठीक हो जाता है आप मान सको तो आप बात मान लो कि हम भगवान के हैं मेरा कुछ नहीं है ये बात जोरदार मान लो मेरा कुछ नहीं है भगवान का जब मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए वो बात मेरा कुछ नहीं है कुछ नहीं चाहिए हमारे दो बात पकड़ लो संसार मेरा कुछ नहीं है बर्ताव जैसा करते हो कहते रहो परंतु संसार मेरा कुछ नहीं है ये पक्की मानो और मैं कुछ नहीं चाहिए दो बात में सब बात आ जाएगी सब और छूट जाएगी मेरा कुछ माना तो आप बता जाएगा पतन है पतन मेरा कुछ नहीं है कुछ नहीं चाहिए हमारे आप कुछ है नहीं आप परिणाम देखो शरीर शरीर अपना है ये शरीर धारण किए हुए है ये का अपना है रख सकते हो बिल्कुल नहीं है बिल्कुल अपना अधिकार चलता है क्या शरीर को जैसे जैसा चाहो वैसा रख लो किसी हाथ में नहीं है अधिकार है ही नहीं मन बुद्धि अंधकार किसी में अधिकार नहीं है अपना अपना कहते हैं झूठी बात है अधिकार नहीं है इसे स्वतंत्र चलती नहीं है अपनी ये अपना नहीं है अपना नहीं है अपना नहीं है अपना केवल भगवान है अपना केवल भगवान है हम भगवान के हैं और हमारे कुछ नहीं है पक्की बात है और कुछ नहीं चाहिए हमारे ये दो बात मान लो दो बात हमारा कुछ नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे निहाल दो बात स्वीकार कर लो हमारा कुछ नहीं है सच्ची बात है अरे हमारे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए हमारे कुछ नहीं है ये ममता गई ममता हमारा कुछ नहीं है ममता गई हमारे कुछ नहीं है इच्छा गई कामना गई निष्काम हो गए निर्दोषता से हमारा संबंध है ममता करने से ही निर्दोष सदोष होता है प्रकृति का संबंध किंचित मात्र भी जोड़ लेने से पतन होता है और इसका संबंध हमारा है ही नहीं हुआ ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं याद क्या इतनी बात इतनी एकदम प्रकृति हमारी नहीं है एकदम सिद्धांत की बात है हमारे भगवान है बम्बई वासो जीव लोक जीव भूत सदातना ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश है दुर्वांश नहीं है। यह सब माया का है, प्रकृति का अंश उचिता पक रहा है, यही अनर्थ का मूल है। इसको छोड़ दिया और जो मेरा कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात आप मान लो ठीक तरह से निहाल हो जाओगे। है नहीं सृष्टि में, है नहीं क्यों माना हुआ है, मान लो कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं ममता गई, हमारा कुछ नहीं चाहिए इच्छा गई, ममता इच्छा होने से पद संबंधों से इच्छा गई, हमारा नहीं। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, पहली वाली बात सब छोड़ दो, अच्छा हुआ मंदा हुआ कई तरह हुआ सब छोड़ दो, वो सब जाएगा, वो अवस्था नहीं है, आप आपकी वो अवस्था नहीं है, आपकी अवस्था भगवान की है, भगवान का संबंध है हमारा, सिवाय भगवान के संबंध गए और वो संबंध क्या है, आप और हम बात करते हैं ये भी संबंध भगवान का है, भगवान का संबंध है और कोई संबंध नहीं, हमारे भगवान हम भगवान के, कोई हमारे दो बात है, दो बात हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध निर्मल हो जाओगे, साफ हो जाओगे, तो दो बात है, दो बात है, हमारे कुछ है नहीं, आप विचार करो, आप कोई चीज है सिवाय भगवान ये कोई चीज आपकी नहीं है, किसी चीज पर आपका अधिकार नहीं है, शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, मन पर आपका अधिकार नहीं, इंद्रिया पर आपका अधिकार नहीं, अहंता के ऊपर आपका अधिकार नहीं, आपका नहीं है, झूठी बात है। आप अपने शरीर को भी थोड़ा बदल सकते हो, अधिकार नहीं, गोरा बना लो गोरा अच्छा हाथ नहीं है, आधी बात नहीं है, इस पर अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं तो बीमार कौन होगा, और विचार ये करो कि अधिकार हमारा हो तो मरने दोगे इसको, क्या कोई चाहता है मरना, चाहना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, हमारा अधिकार नहीं है, किसी चीज पर हमारा अधिकार नहीं है, है ही नहीं अधिकार, है ही नहीं अधिकार, मानना है यही गलती है, यही अधिकार भगवान पर हमारा है, भगवान हमारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर अंश है अविनाशी, और मेरा कोई नहीं है, दो बात है, मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओगे, दो बातों में मैं निहाल हो जाओगे, दो बातों में हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण रूप है आपका, पूर्ण रूप, पूर्ण शांति, आनंद आनंद आनंद, एकदम हमारे कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे भगवान है ईश्वर अंश जीव अविनाश, भगवान हमारे, हम भगवान के, अपना सदा भगवान के है, भगवान हमारे है, और कोई भी चीज का अपने नहीं है, बर्ताव करो अच्छी तरह से, अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, स्वांग में भरे हुए आदमी सच्चा नहीं मानते बताते हो, पर बर्ताव करते ढंग से करते, सुंदर बर्ताव करते, अच्छे से बर्ताव करो, अच्छा मन में अपना मत होना, मन में अपना केवल भगवान है, केवल भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है। बालपन में कोई दावत हुई, कोई बाबत आसन हुए, खराब हुए, अच्छे हुए, कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं हमारा, और कुछ नहीं चाहिए, मौज जाएगी, आनंद जाएगा, दो बातों में आनंद जाएगा, दो ही बात, हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद, सर्वदा प्रेम पूर्ण सफलता कर दिया, सेवा कर दी, अपना नहीं माने, अपना नहीं माने, माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार अपना नहीं है, भगवान का है, सब भगवान का है, भगवान के नाते उनकी सेवा कर लो, भगवान के नाते सेवा करते हो, बस और कोई अपना नहीं है, अपने केवल भगवान है, मेरे तो घर धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भाई ने बात कही है, मेरे तो घर धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मोट पैरों को, मेरे तो घर धर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई अपने है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, भगवान सदा साथ है, सदा साथ, नरकों में जाओ साथ में, 84 लाख जाओ तो साथ में, बैकुंठ जाओ तो साथ में, मृत्यु में जाओ साथ में, वो साथ है भगवान, वो हमारे हैं, हम उनके पितर समान हो, ज्ञान हो जाओगे एकदम, ये हमारे नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, सब वियोग होगा, जन्म होता है और सबका वियोग हो जाता है, नया नई नई माँ मिलती है, नए बाप मिलता है, नए भाई मिलता है, नई लुगाई मिलती है, बेटा बेटी नए मिलते हैं, सब कुछ नया ही मिलता है, नया है, हमारा है हमारे है ही नहीं, ये छूट जाएंगे, याद ही नहीं जाएगी, याद ही बताओ, पहले जन्म का याद बताओ, कहाँ थे, क्या थे, कौन सा घर था, कौन माँ बाप थे, याद ही नहीं, भगवान सदा अपने ऐसा रहते, ऐसा नरकों में भी साथ रहेंगे, नरक में भी साथ रहेंगे, स्वर्ग में साथ रहेंगे, बैकुंठ में साथ रहेंगे, मृत्यु लोग भी साथ रहेंगे, सर्वश्रेष्ठा हमें ही सर्वनिष्ठा, सबके हृदय में हमें हो, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, वो हमारे हैं, उसके हम है, और संसार हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है ही नहीं, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, माँ के घर में छोटे से ही थे, इतने बड़े हो गए, रबड़ का थैला है, जो जो बढ़ जाता है, जो ही दूध खा खा कर थैला बड़ा हो गया, अपना नहीं, सब बदल गया, सब बदलेगा, ये भगवान हमारा ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा ही नहीं कोई, भगवान का साथ है, मरने से पहले भगवान मिलेंगे या मरने के बाद भगवान जरूर मिलेंगे, मरने पर कल्याण होगा, इन दो धारणा में से कौन सी धारणा बढ़िया है? आवाज मिलेगा अभी, यदि बाद में जन्म है, दूसरे जन्म के नहीं, ना ना अभी मिलेंगे, अभी अभी भगवान तैयार है, हम तैयार है, देरी किस बात की, भगवान तैयार है, हमें तैयार, अभी मिलेंगे, अभी ऐसे हुआ ना। जन्मांतर में नहीं, अभी आज बात है, एक चीज पक्की बात है, ये मिलते सब भगवान ही मिलते हैं, आपकी भावना है, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु ही मिलते हैं अनेक रूप से, मस्त हो जाओ, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं, प्रभु का सब प्रभु का, सब प्रभु है, हमारे प्रभु भगवान है, मस्त हो जाओ, हर में मौज में मस्त हो जाओ, आनंद में रहो, हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद में मौज में मस्त रहो, हरदम भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान कहते हैं ईश्वर जीव अविनाशी, वो समझी ये लिखते हैं गीता में, ममई वांशो जीव लोग जीव बोध सनातना राजिभाव से विनाश, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, और कोई हमारी चीज हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं है ही नहीं, ध्यान जाओगे ध्यान, ये अपना मान लिया है, ये अदर का है, तो जितना प्रकृति का संबंध आपने माना है ये ही अनर्थ का हेतु है, हमारा नहीं है, प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो, अपने अपने चीज ले लो, अपनी चीज ले लो, ऐसी कृपा करो, अपनी चीज ले लो, समझा दो भगवान को, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुश हो जाओगे, दो बात, अपना कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं चाहिए, दो बात याद रखो, अपना कुछ नहीं है, सब नए नए, सब जिस पर जन्म लोगे तो नया नया कुटुंब है, नया नया संबंध होना, अपना नहीं है, भगवान मौज में रहो, मस्ती में आनंद में मगन रहो, अपना माना और पतंग हुआ, अपना माना पतंग हुआ, अपना माना पतंग हुआ, अपना है नहीं, ये सब भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु अनेक रूप से है, सर्वश्रेष्ठ हम हृदय संत निष्ठा सबके हृदय में हो, ये बात है, हमारा ही नहीं, हरदम हम तो कहते हैं देश है, कीर्तन करता नहीं है, मस्त हो जाओ, एक हाथ तो बैठे कीर्तन करो, जंगल में जाएगा चले जाओ कीर्तन करो, पति पावन बेचारा हरदम उद्धार, हरदम गरीब पद पति पावन राम जी में भगवान पति पावन, वो हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, मस्त हो जाओ, एक हाथा बैठिए रात में दिन में मौका गंगा किनारे बैठ जाओ, नहीं तो कमरे में बैठ जाओ, किसी वृक्ष छाया में बैठ जाओ, जहां मर जाओ, हमारे तो भगवान है, गरीब निवास है, पतित पावन है, अदम उदार है, अदम उदार है, अदम हमारे उदार न भगवान, बस मस्त जो गए पूर्ण आनंद हो जाएगा, मस्त जाओगे आनंद हो जाएगा, मौज जाएगी आनंद हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है। हो जाएगा। राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की, गंगा मई।